रामायण पुराण शास्त्र और कोई भी पुस्तक जो शास्त्र का सिद्धांत के अनुसार होते हैं तो वो भी शास्त्र मानना चाहिए। जैसे कि खास गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हम चैतन्य चरितामृत शास्त्र रूप से मानते हैं। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में क्या है और सभी शास्त्रों का सार का सार का सार है। सारम सारम ही उदाहृतम श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत के बारे में लेके यही सारम सार का सार उद्धृत होते। लेकिन श्रीमद् भागवत में उसका सार क्या है उसका व्याख्या है चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि भागवत श्रीमद् भागवत में जो सार है विमल सर्वोच्च कृष्ण भक्ति जिनके चरम दृष्टांत है ब्रज गोपियां जिनमें सर्वश्रेष्ठ और ब्रजवासियों के केंद्र बिंदु है श्रीमती राधिका। लेकिन राधा का नाम भगवान है तो कि गोपियों की भक्ति सार का सार है उसका स्पष्ट विवरण है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो प्रभुपाद वाले कि चैतन्य चरितामृत तो पीएचडी स्टडी जैसे तो बहुत कुछ ना, तो चैतन्य चरितामृत में वो भाषा वो बंगाली भाषा में कुछ संस्कृत श्लोक है, कोई कोई पंडित खिलाफ करते तो कैसे शास्त्र है बंगाली भाषा में। लेकिन हमारे आचार्य भक्तिस्तान सरस्वती ठाकुर व्याख्या किए कि एक्चुअली ये बंगाली भाषा तो संस्कृत जैसे एक शाश्वत भाषा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंगाली बहुत है। उसके अलावा बांग्ला भाषा तो इतना मधुर है तो संस्कृत से मधुर होते बहुत सारा और बहुत यथार्थ है वो मधुर रस व्यक्त करने के लिए। तो आज हम भगवद गीता पढ़ते हैं और मधुर रस गीता में भी है लेकिन उसको समझना जो प्राथमिक अवस्था में तो उसको समझना तो एक्चुअली संभव नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप जानना चाहिए। तो यही बहुत हूँ कि शास्त्र में चैतन्य चरितामृत तो शास्त्र के अनुसार जो अनुमोदित आचार्यों से स्वीकृत होते हैं तो ये सब शास्त्र के समान मानना चाहिए। तो यही सभी शास्त्र है तो शास्त्र के अनुसार कृष्ण भक्ति करनी चाहिए शास्त्र के अनुसार। लेकिन कैसे समझना है शास्त्र के अनुसार भक्ति जीवन पालन करना, तो इसलिए गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति करनी चाहिए और गुरु वे भी परंपरागत होना चाहिए पारंपरिक गुरु। और गुरु क्या बोलते हैं शिष्यों को क्या बोलते हैं तो इनके गुरु के उपदेश के अनुसार कुछ परिवर्तन नहीं करके उपदेश देते हैं। कुछ परिवर्तन हो सकते हैं देश काल और पात्र के अनुसार। जैसे कि श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों जाके तो साधना में तो कैसे साधना करना है तो उसमें इनके गुरु गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा संस्थापकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो इनकी साधना रीति से थोड़ी सी थोड़ा सा परिवर्तन प्रभुपाद थोड़ा सा परिवर्तन किया था। वो अमेरिका और सभी पाश्चात्य देश की स्थिति विचार करके थोड़ा सा परिवर्तन किया, लेकिन सिद्धांत में कुछ भी परिवर्तन नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कैसे शास्त्र व्यक्त किया, भाषा बहुत बहुत जटिल गंभीर, और श्रील प्रभुपाद की भाषा बहुत सरल है, तो फिर भी भाषा तो सरल है लेकिन विषय बहुत बहुत गहन है। जैसे कि आज हम वेदांत सूत्र के बारे में और अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय आनंदमय पंच वस्त्र तो भगवद गीता का तात्पर्य में तो ऐसे सुन रहे, तो प्रभुपाद संक्षेप में अन्नमय प्राणमय क्या क्या है तो कुछ व्याख्या किया है। तो ये सब वेदांत दर्शन में तो ये सब पूरा विश्लेषित होते हैं, लेकिन प्रभुपाद तो सरल रूप में संक्षेप में कुछ लिखे सब के बारे में, तो सब कुछ प्रभुपाद तो सब कुछ हमको दिया है लेकिन सारा भाषा में, क्योंकि आज का लोगों की बुद्धि नहीं है ये सब समझने के लिए। एक्चुअली ये शास्त्र का सिद्धांत, उस सिद्धांत में बहुत बहुत सूक्ष्म विचार है, और पूर्व काल में भारत में बड़े बहुत बड़े बड़े पंडित थे जो संस्कृत व्याकरण के ऊपर और शास्त्र की वाणी के ऊपर बहुत बहुत गहन चर्चा की। तत्त्वम असि कस इस वाक्य के ऊपर, तत् का क्या मतलब, त्वम का क्या मतलब, असि का क्या मतलब, तो ऐसे ही बहुत दिन ऐसे चर्चा किया, विचार किया, दो पंडित ऐसे संकाश किया, संग्राम किया, तो यही शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि ये शास्त्र में ऐसे प्रयोग करना है, नहीं नहीं वो व्याकरण से ऐसे ही समझना चाहिए, तो इतना गहन है कि आज हम जो बुद्धिहीन लोग तो कैसे ये सब समझ, और एक्चुअली हमारे लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे ये बहुत बहुत शास्त्र का सूक्ष्म विचार, तो हम कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं समझ लेंगे हम खाली और भ्रमित बन जाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारे स्तर के अनुसार हमारे स्तर के लिए हमको सारा भाषा में तो सभी शास्त्र का सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत क्या है, जीव कृष्ण दास ही विश्वास कर लेता और तू कनाई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शबद, तो यही समझना चाहिए। तो वो बहुत विस्तार सूक्ष्म जटिल वैदिक चर्चा उसमें प्रवेश नहीं करके भी तो यही समझना चाहिए कि सभी शास्त्र का सिद्धांत है कि श्री कृष्ण भगवान है और इनकी भक्ति करना हमारे मूल और परम कर्तव्य है, तो यही समझना चाहिए। तो वो ही संबंध ज्ञान है कि मैं कृष्ण दास हूं, कृष्ण भगवान है, और अभिधेय प्रयोजन, अभिधेय का मतलब भक्ति, कैसे भक्ति करना है, और प्रयोजन तो भक्ति करने से क्या फल मिलना चाहिए। तो पहले सिद्धांत, कृष्ण भक्ति सिद्धांत, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते न करो अलस, यहां होते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानव। कृष्णदास कविराज जो चैतन्य चैतन्य के लेखक बोलते हैं कि सिद्धांत बोलिए चित्त न कर आलस, सिद्धांत समझने में आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मन सिद्धांत के समझने में लगाना है तो कृष्ण की ऊपर सुदृढ़ विश्वास बन जाएगा। तो अगर विश्वास हल्का होते हैं तो भक्ति भी हल्का होगी। तीन स्तर के भक्त श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तीन प्रकार के भक्त है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। तो कैसे समझना है कौन उत्तम है कौन मध्यम है कैसे कौन कनिष्ठ है? उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। जिनकी पूरी श्रद्धा है तो उत्तम भक्त है, जिनकी पूरी श्रद्धा है लेकिन पूरी पूरा शास्त्रीय ज्ञान नहीं है वो मध्यम भक्त, और जिनकी जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। कोमल श्रद्धा मतलब खूब नरम, तो कोई भी समय वो विश्वास टूट बन सकते। जैसे जो कृष्ण में, जिनकी कृष्ण में पूरी श्रद्धा नहीं है तो कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति आएगा नहीं नहीं एक्चुअली कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नहीं है, शिव श्रेष्ठ है। ओ ऐसे ठीक है, तो कृष्ण भक्ति चाहते हूँ तो ऐसे है। तो इसलिए भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर और बोले कि सिद्धांत आलस्यन अनार्थ तारेण, जो आलसी है सिद्धांत समझने में अनार्थ, मतलब जो भक्ति में बाधा है अनार्थ चारण नहीं चढ़ते हैं। तो ऐसे देखते हैं भारत में तो बहुत लोग भक्त हैं, बहुत लोग किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति या राम भक्ति या नारायण की ऐसे। लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं करते, भक्ति करते हैं और पूजा वेदी में कृष्ण है, राम है, लक्ष्मी नारायण है, शिव भगवान है और कोई दूसरे देव देवी है और कोई कोई दूसरे आधुनिक भगवान भी है और करीब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित है और वैष्णव आचार्यों के तस्वीर है और कुल गुरु का तस्वीर भी है और दो तीन गुरु के तस्वीर है ऐसे। तो ये लक्षण है कि एक्चुअली वो पूरा विश्वास नहीं है श्री कृष्ण के वचन में, सर्वधमान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा है बहुत है भारत में जो अभी तक, तो लोग काफी लोग इतना धार्मिक है इतना पुण्यवान कि चार नियम पालन करने के लिए तैयार है, मतलब इतना तुरंत नहीं है लेकिन अगर भक्तों की संगति में लेंगे तो धीरे धीरे चाय भी छोड़ देंगे और हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, बहुत है तैयार। लेकिन अगर हम तो ऐसे भक्तों को पूरा उपदेश नहीं देंगे कि कृष्ण भक्ति में देव देवी पूजा बिल्कुल मना है, बिल्कुल नहीं है कि मतलब अगर हम अगर कोई नजदीकी गांव के नजदीकी अगर कोई शिव मंदिर है तो हम अंदर जाके कुछ प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य नहीं है शिव पूजा। और शिव पूजन नहीं करके भी तो कृष्ण भक्ति उपलब्ध है आचार्यों के द्वारा, और हमारी पूजा रीति में तो शिव पूजा अनुमोदित नहीं है क्योंकि यथाचरो मूल निषेचन तृप्यंति तत्स्कंध पूजोपशाखा प्राणोपहार यथेन्द्रयानम तथा सर्वाहनमच्युते अर्थात साधारण उदाहरण है जो शास्त्र में है कि अगर वृक्ष के मूल में पानी डालना है तो वृक्ष के फल ताल पत्ता शाखा इत्यादि को जल देना का कोई जरूरत नहीं है, तो वृक्ष के मूल में देना चाहिए और पेट में भोजन देना चाहिए। नहीं है कि मतलब मुंह में से पेट को भोजन देना चाहिए, नहीं है कानों के द्वारा नासिका के, नहीं। तो एक उचित उपाय है शरीर की पुष्टि के लिए और वृक्ष को पानी देने के लिए, तो उस प्रकार भी भगवान की सेवा में तो भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए। ये देवियां जो वृक्ष के फल फाल पत्ता इत्यादि जैसे, तो वे भी पुष्ट बन जाएंगे। तो ऐसे अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहनु भाई यही भक्ति परमाकरण नरोत्तम दास ठाकुर और भी बनो कि अन्य देव आश्रय नहीं तुम्हारे कहनु भाई, भाई तुमको बोलता हूं यही भक्ति परमाकरण। तो अगर कोई दूसरा शरण नहीं लेना है तो फिर हम वास्तविक कृष्ण शरण कर सकते। तो शरण का मतलब एक प्रभु रखना, तो शरण तो बहुत स्थान में नहीं हो सकता, जैसे कि छठी, अगर हम सोचे छठी है क्या बोलते हैं हिंदी में, छत्री छत्री, तो अगर हम सोचते हैं वो मानसून बारिश के मौसम, अगर हम सोचते हैं कि एक बड़ी छत्री तो उसके नीचे अगर हम आश्रय लेंगे तो जाओ हमारे ऊपर नहीं, बारिश हमारे ऊपर नहीं आएगा। अगर हम सोचते हैं कि एक छत्री से अनेक अच्छा होगा और दस छत्री के नीचे हम खड़े रहेंगे, तो एक्चुअली हम एक छत्री से अच्छी तरह आश्रय नहीं मिल सकते, तो एक के नीचे होना चाहिए। तो कौन से वो कौन सा छत्री में शरण लेना चाहिए, कृष्ण के चरणों में जीवन के आश्रय के लिए। तो अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है तो फिर भी शिव की पूजा और देवियों की पूजा करना वो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे पूर्व पुरुषों की है तो हम भी करेंगे। तो अगर हम ऐसे ही सोचते, एक घटना हुई दुबई में, एक भक्त के अपार्टमेंट में गए, आज तो लोग तो मकान में नहीं रहते अपार्टमेंट में रहते, तो उसके अपार्टमेंट जाके देखा तो बहुत सुंदर, ऐसे पूजा की व्यवस्था बहुत सुंदर है, राधा कृष्ण का तस्वीर, चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व और सभी आचार्य और गणेश की मूर्ति, बोला कि और सब बहुत अच्छा है लेकिन गणेश मूर्ति क्यों रखते हैं। वो बोलते कि हमारे परिवार में 300 साल से, तो हम कैसे उपेक्षा करेंगे। तो मैं बोला था कि अगर आप ऐसे ही सोचते हैं कि आप गणेश की पूजा कर सकते हैं इस जीवन में, अगले जीवन में और वैसे बहुत जन्मों में, लेकिन अगर आप शुद्ध कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसको वर्जन करना चाहिए ये जीवन में या अगले जीवन में या दो जीवन के बाद। तो अगर हम ये सब भौतिक आसक्तियां नहीं चढ़ेंगे तो हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए कृष्ण भक्ति क्या है उसको समझना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य आसक्ति से अनासक्त होना चाहिए। तो ऐसे देव देवियां और लड़ा, मतलब अभी इसका मैं दीक्षा लिया था, लेकिन पहले एक गुरु था, वो भी अच्छा व्यक्ति था। नहीं, वो अगर हमको शुद्ध कृष्ण भक्ति उपदेश नहीं देते तो वो गुरु नहीं हो सकते, वो शत्रु है। क्योंकि गुरु रूप में हमको वास्तविक उपदेश नहीं देते, तो ऐसे ही तो सभी गुरु तो अच्छा व्यवहार करते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं और बहुत अच्छा व्यक्ति, नहीं समझना चाहिए। तो व्यवहार अच्छा होने के तो वो एक्चुअली फूतना जैसे शत्रु। फूतना नंद महाराज के घर में आए और बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत सुंदरी आ कृष्ण ओ, और सब सोचते थे ये एक देवी आए, लक्ष्मी स्वयं आए। लेकिन पुतना का उद्देश्य अलग था, कृष्ण की भक्ति नहीं करना, कृष्ण को मार देना। तो ऐसे ये सब गुरु तो ऐसे हाँ हाँ अच्छा हो, माँ बाबा को सम्मान दो, अच्छा स्टडी करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, ईश्वर को मानो, सोचते बहुत अच्छा गुरु है। वो तो गुरु नहीं है। अगर वो सावधानांतरित जा माम एकम शरणं व्रज, यही उपदेश नहीं देते, वो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब जो भगवद गीता यथारूप के अनुसार उपदेश देते, और कोई दूसरे तो गुरु नहीं है, धोखा देने वाले। तो यही समझना चाहिए। तो यही परीक्षा है, कौन गुरु है। गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सब कुछ प्रणाम करना चाहिए। और खास इस आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है, और हमारा विश्वास है, खाली अंधविश्वास नहीं है, हम अपना जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के दृष्टांत देखने से हम आश्वस्त हैं कि अगर हम श्रील प्रभुपाद के सरल उपदेश पालन करते हैं, हम सरल रूप में बिना कठिनाई से भक्ति पंथ में अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम दूसरे रास्ते, थोड़ा अलग रास्ते में हम प्रयास करेंगे, फिर हम थोड़ा अलग बन जाएंगे। इसलिए गुरु मुख का पद्म वाक्य चित करे आर ना करेंगे हमें। सभी इस्कॉन मंदिर में रोज गुरु पूजा होते हैं और यही गान गान गुरु मौका पद्म वाक्य चित करे आना करे हमें। मतलब अगर हम प्रभुपाद के एकदम अच्छी तरह पालन करेंगे तो हम इनकी कृपा से पूरी भक्ति मिलेंगे। और गुरु का क्या मतलब इस्कॉन में, अरे गुरु है, गुरु का मतलब क्या है, जो प्रभुपाद के सभी आदेश बिल्कुल पालन करते, मन प्राण धन सब कुछ प्रभुपाद के अनुसार पालन करना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि एक्चुअली ये सिस्टम है शास्त्र में कि गुरु आश्रय ग्रहण करने के पहले परीक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो ये एक इस्कॉन गुरु है, ठीक है वो गुरु है, नहीं, आपका कर्तव्य है उनको परीक्षा करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल श्रील प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य होने से कोई अधिकारी है गुरु होना, तो खाली यज्ञ में बैठना और प्रभुपाद से नाम लेना और माला लेना तो वो अधिकार नहीं है गुरु में। तो प्रभुपाद के सभी उपदेश का पालन करना चाहिए। तो आजकल देखते हैं बहुत है जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, लेकिन प्रभुपाद जो बोलते हैं तो अच्छी तरह पालन नहीं करते। तो ऐसा होता है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजा श्रेयो विदु सकाल महता योग नष्ट करम तप। अर्थात ये आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा के न्याय में आते हैं, लेकिन कभी कभी वो योग नष्ट ज्ञान नष्ट हो जाते, वो ज्ञान नष्ट नहीं होते लेकिन आच्छादित होते। कैसे? क्योंकि जो क्या होते है कोई कोई है जो सत परंपरा में है, सदगुरु से दीक्षा लेते, लेकिन कुछ परिवर्तन करते तो वो असत बन जाते गुरु सत। लेकिन शिष्य अगर कुछ बदल करते तो वो असत बन जाते। और ऐसे शिष्यों के शिष्यों तो सत परंपरा में नहीं है, तो ऐसा होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कोई कोई प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य है, लेकिन प्रभुपाद जो बोलते हैं तो उसमें पूरी श्रद्धा नहीं है और अलग प्रचार करते, थोड़ा सा अलग है। अगर अलग है तो अलग, तो इसलिए सभी शिष्यों का कर्तव्य है अच्छी तरह समझना गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार कैसे भक्ति करना है। और अगर हम गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तो गुरु साधु और शास्त्र की कृपा से हम ये गुरु साधु और शास्त्रों के उपदेश का चरम फल अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में तो हमको चेतावनी देने के कि मैं स्वयं भगवान हूं, लेकिन मैं भी शास्त्र के अनुसार होता। तो सब कुछ जो हम करते हैं तो वो शास्त्र और ऋषिगण अर्थात सांप्रदायिक भक्तों के उपदेश के अनुसार होना चाहिए। ये हम भक्ति में स्थिर रहेंगे और बिना कठिनाई से हम भगवान की भक्ति में धीरे धीरे उन्नत हो सकते हैं। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है तो वो ही समझना चाहिए। तो कैसे सिद्धांत जो कृष्ण भगवान है तो कैसे भगवान है और कैसे मतः परतराना नत किंचित अस्ति धनंजय, कैसे कोई भगवान के समान नहीं है, कोई भगवान की ऊपर नहीं है, भगवान ही भगवान है, एक ही भगवान है कृष्ण, ये समझना चाहिए शास्त्र से। और कैसे भक्ति करना है जैसे कि हम तुरंत ही अग्रसर हो सकते हैं, तो वो भी समझना चाहिए। तो वो सब पुराना आसक्तियों को छोड़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सब आसक्ति सब भक्ति में बद्ध है, इसलिए छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है? आपको हिंदी आता है? अच्छी बात है, तो हिंदी सीख लो और प्रचार करो, उससे प्रभाव पड़ेगा। लेडी है सबको, बहुत ज्यादा लेडी है, तो उनके लिए कौन सा मेथड है जिससे उनकी लेडीनेस को और थोड़े सबको कीर्तन में, लेकिन कीर्तन में जो कीर्तन और सुबह नहीं उठते। So what to do? एक उपाय है, एक बहुत ही ठंडा जाओ। लेकिन जो जो मैं जब मैं पहले इस्कॉन को ज्वाइन किया था वो ही सिस्टम था। प्रभुपाद बोले 4 बजे में उठना चाहिए, 1 मिनट पास्ट 4 कोल्ड वाटर। अच्छा सिस्टम था। और जैसे देवी देवता की आपने बताई थी, अगर कोई मतलब किसी घर में ऑल्टर है पूरा, लेकिन उसके घर वाले हाँ अच्छा हाँ हाँ तो अलग अलग बनाना चाहिए। एक ही तो परिवार के सदस्यों के लिए, तो आप जो भी करते करो। और मैं अलग शुद्ध कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुसार पंचतत्व हमारे आचार्य गण राधा कृष्ण की पूजा करूँ, अलग बनाना चाहिए, ऐसे अच्छा होगा। क्योंकि अगर सब कुछ मिक्स करने है तो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। जिनका कोमल चलता है देखते हैं कि जेन्युइन सही समान